godt valg. Bare spis dejlig mad. Tag en smørklat på din ske. Ryst med julesne. Hjem. I nat var jeg til julevalg i Nisseland.